honest looking. I came to a hotel with the rooms and showers and nobody's knocking. Whispers, hello, I don't know too many words after so many miles. Somebody whispers, hello, I don't know. I don't know. Een van de mooiste hits van De Nits. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Lekker zo. Zo'n mooi begin van zo'n show. Jordan Neskio. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent vanavond. Fijn. Ik ga er weer voor zitten. Nou ja, eigenlijk zit ik er ook al voor. Met een hele stapel prachtige cd's en... leuke onderwerpen om je oren te verwennen, zo tot middernacht, zodat je rustig kunt gaan slapen als je dat zou willen en lekker aan de gang kunt blijven als je aan het werk bent. Wat zit er zoal in de show, behalve lekkere muziek? We hebben het over trekvaarten in Zuid-Holland. Dat is mooi, er zijn er best nog wel wat van overgebleven. En je hoort het allemaal van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Verder is Han van der Horst weer van de partij vanavond. Hij gaat het hebben over weegsteen. Ik vraag me af, is Han opeens bijbelvast? Je gaat het zo meteen horen. En op Goeree over Vlakkee zoeken ze taalmaatjes. Hoe het zit hoor je allemaal hier, in jouw late avond. Far too many of you die. You know we've got to find a way. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. There's a new sun arising. I can see a new mooi, hè? Zo'n Hammond-orgel. Ze duiken tegenwoordig weer op de oorspronkelijke Hammond-orgels. Tegenwoordig zitten ze natuurlijk ook wel in klavieren, zal ik maar zeggen. In toetsenborden. Elektronische toetsenborden. Maar er gaat toch niets boven een Hammond-orgel en een Leslie-kast. Je hoort het hier. Ambrosia. In de late avond, Biggest Part of Me. En Marvin Gaye met What's Going On, de schuiver van de eeuw. We gaan het hebben over trekvaarten in Zuid-Holland. De trekschuit, een suffer imago, kan een vervoermiddel bijna niet hebben. Einde verhaal? Wel nee, want het verhaal van de trekschuit, de intercity van de Gouden Eeuw, is een boeiend stuk geschiedenis. En ook vandaag, de dag, is er nog genoeg te ontdekken langs en op de oude trekvaarten. In de provincie Zuid-Holland zijn trekvaarten daarom aangewezen als zogeheten erfgoedlijnen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over trekvaarten in Zuid-Holland. En wat zijn trekvaarten precies? Nou, uit de 17e eeuw de snelwegen. Je zou het zo kunnen noemen, maar Ad van der Zee is in de studio aangeschoven. Welkom. Dank je. Je bent consulent van erfgoed en beleving van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ergens langs die trekvaarten in Delft. Want dat hoort er ook een beetje bij, hè? Nou, Delft is een knooppunt geweest, hè, van de trekvaarten. Ja, ja, dus absoluut. Nou, we zitten er niet precies aan, maar wel in de buurt. Ja. Jullie zitten aan het water, dat weet ik toevallig. Ja. Dat is dan wel ander water dan trekvaartwater, maar oké. Okay. Ja. Waarom zijn die trekvaarten zo belangrijk? Ze zijn belangrijk geweest. En wat willen jullie er nu mee bereiken dan? Ja, het zijn natuurlijk historische vaarwegen, zo moet je ze zien. En die zijn in de 17e en de 18e eeuw, waren ze ontzettend belangrijk, want dat was de voornaamste verbinding tussen de steden. Nou, in de 19e eeuw werden de spoorwegen aangelegd en die waren natuurlijk veel belangrijker en veel sneller. Ja. En toen die spoorwegen er eenmaal waren, ging men vreselijk met laatdunkend zich over die trekvaarten uitdrukken. Vandaar, dat was maar sloom gedoe en dat was maar niks. Dus toen zijn ze een beetje in de vergetelheid geraakt. En tegenwoordig zijn ze als het ware herontdekt als een bepaalde vorm van historisch erfgoed. Zo moet je ze zien. Ja. En ze zijn heel erg goed geschikt voor beleving van geschiedenis, natuur. Maar je kunt er ook prima langs recreëren, fietsen. Je kunt er overheen varen. Ja. En zo zijn ze door de provincie Zuid-Holland eigenlijk ook weer naar voren gehaald. Als een belangrijk speerpunt in hun erfgoedbeleid. Ja, als ik denk aan die trekvaart, als ik met de trein van Haarlem naar Den Haag rijd, dan kom ik er langs, hè, langs de Leidse trekvaart volgens mij. Precies, Haarlem. En het leuke is, Dat was een beetje een desolate toestand. Wat schepen lagen daar, woonboten lagen er voornamelijk, maar verder zag je er niet zoveel. Nee, maar dat is dus wel een beetje aan het veranderen. De woonboten liggen er nog steeds, maar je kunt er veel beter overheen varen als eerst. Het is wel een behoorlijk lang stuk, dat ben ik met je eens. Maar het leuke is trouwens, je zegt het zelf, als je er met de trein langs rijdt, want ze hebben die spoorwegen eigenlijk precies naast die trekvaarten gelegd. Ja, gewoon de nieuwe soort van vervoer en die oude bleef gewoon recht. En de stations die vind je ook weer op hetzelfde punt als waar de trekvaart ongeveer, niet waar helemaal. Waar die trekschuit dus aanlegde. Ja. Dat was het station van de trekschuit, werd later ongeveer het station van de trein. Dat is heel leuk. Ah, leuk om dat mee te maken. Maar het waren hele oude waterwegen eigenlijk. Of zijn ze opnieuw gegraven? Nou, sommige wel. Of ze zijn een stukje vergraven. Zoals die je zegt tussen Leiden en Haarlem is voor een groot deel nieuw gegraven. Mm-hmm. Maar zoals de Vliet tussen Leiden en Delft. En de Schie tussen Delft, Delfshaven, Schiedam en Rotterdam. Ja, dat waren al oude bestaande waterwegen. Ja. Die zijn ook gegraven voor een deel, hoor. Maar ze waren er al. Voordat ze echt werden ingericht als voor de trekschuit. Ja, maar toen kwam het natuurlijk helemaal naar voren dat ze heel handig waren om daar trekschuiten overheen te varen. Precies, ja. Want lopen en rijden, nou, dat was er minder bij, denk ik. Nee, de wegen van toen waren slecht en modderig. Dus wat men deed is gewoon langs zo'n vaart een goed stevig pad aanleggen. Ja. Zodat je daar een paard overheen kon laten lopen. Ja, ja. En de schuit zat met een lang touw aan het paard vast. En die trokken met 7 kilometer per uur erdoorheen. 7 kilometer? Ja, dat is net even sneller dan je kunt wandelen. Ja, maar het had dus een beetje suf imago soms, omdat het heel langzaam ging. Maar het was wel betrouwbaar. Het was betrouwbaar. En in de tijd dat ze werden aangelegd, waren ze natuurlijk helemaal niet suf. Ze waren hartstikke modern. Snel. En de buitenlanders kwamen hier en keken hun ogen uit. Van, jemig, dat had je bij hun niet. Zo ja, tegenwoordig zeg je bent zeker met de trekschuit gekomen. Langzaam gaat, hè? Maar dat is de uitdrukking die er nou eenmaal is. Ja, kan je ook niks meer aan veranderen. andere. Ja. De beleving, zei je net al, van die trekvaarten. Hoe gaat die beleving te werk? Is er iets waar we op terug kunnen vallen? Nou, het is vooral in de eerste plaats aan de mensen vertellen dat ze er zijn. Mm-hmm. En dat het hele mooie, vaak ook unieke waterwegen zijn. Waar ook best veel te zien is. Ja. Waar nog restanten van dat verleden herkenbaar zijn in het landschap. Ja, ja. En je kunt er dus over een aantal, vooral de Vliet en ook die in Delft. Vlaamse trekvaart, hè, tussen Vlaardingen en Maassluis. Daar kun je fantastisch overheen varen. We gebruiken ze ook, zetten ze in bij scholen. Om aan de hand van die trekvaarten iets over het verleden te kunnen vertellen. Ja, ja. En zo af en toe, niet elke dag, maar zo af en toe wordt er wel eens met een paard en een echte trekschuit nog gevaren. Zoals dat vroeger ging over het jaagpad heen. Precies, als een soort demonstratie. Ja, ja, precies. Ja. Erfgoedhuis Zuid-Holland, daar is meer informatie te krijgen op de website. Ja, geschiedenisvanzuidholland.nl. Geschiedenis van Zuidholland.nl. Of kan niet beter. Trekvaarten.nl, die hebben we ook nog. Kan ook. Ja. Allebei. Kom je allebei uit op waar je moet zijn. Ja. Ad van der Zee, dankjewel voor de informatie. Graag gedaan. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. protect you from the hooded glow. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling like flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Oorspronkelijke uitvoering is van Frankie Goes to Hollywood. Maar deze keer hoorde je hem van Gabrielle Aplin. The Power of Love. En ze maakte dit nummer een jaar of vier geleden tot een geweldig mooie hit. Kate en Anna McGarrickle hoorde je uit Canada. Je hoorde ze met Complainte Pour Sainte-Catherine. Hier in jouw late avond. Zometeen de column van Han van der Horst. De vraag is... Is hij opeens bijbelvast? Je hoort dat zo meteen na Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. The love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Just my tears. Bert Humperdinck. Ach, mijn moeder was daar waanzinnig verliefd op, weet ik nog. La la la la la la la la la. Dat was wat ze deed als ze hem weer eens zag op televisie of hoorde op de radio. Ja, het is wat. Last Waltz en Engelbert is still going strong. Kun je nagaan, hij zingt nog steeds. Goed, tijd voor de column van Han van der Horst. Is hij bijbelvast vandaag? Want Han van der Horst is een beetje in een bijbelse stemming. Hij heeft in het boek Spreuken zitten bladeren. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is er wel een beetje laat voor, vrienden en vriendinnen van de nacht. Maar toch wil ik het vandaag met jullie hebben over Spreuken hoofdstuk 20 vers 10. Tweerlei weegsteen is de Heere een gruwel. Ja, die beide. In de nieuwste vertaling van de PKN staat twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, beide zijn de Heer een gruwel. Dan vind ik die oude vertaling met de weegstenen toch mooier. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Dit Bijbelwoord is deze dagen buitengewoon actueel. Want het lijkt wel of het meten met twee maten en het wegen met twee gewichten onderdeel is geworden van de vaderlandse volksaard. Dat heeft veel te maken met de grote politieke verdeeldheid die steeds meer aan de dag treedt. Neem bijvoorbeeld wat er pas in Rotterdam gebeurde. Daar liet wethouder Joost Eertmans de Israëlische vlag half stok van het stadhuis wapperen, omdat een of andere Palestijn met zijn vrachtwagen in Jeruzalem vijf jonge soldaten had doodgereden. De Islamitische Partij NIDA was woedend over dit vlagvertoon. Met behulp van laser projecteerde deze partij de Palestijnse vlag op het Rotterdamse stadhuis. Maar nu is er eentje van Eertmans partij Leefbaar Rotterdam woedend op burgemeester Abu Taleb, omdat hij toestaat dat in de Doelen een Palestijns congres wordt georganiseerd. Dus wel de Israëlische vlag laten wapperen en niet de Palestijnen toestaan om een congres te organiseren. Om even de puntjes op de i te zetten, Nederland staat achter Israël, maar gunt tegelijkertijd de Palestijnen een eigen staat. Daarom steunen wij ook pogingen om de beide kemphanen te verzoenen. Hoe uitzichtloos dat ook lijkt. Ik zeg, Eertmans mag de Israëlische vlag uitsteken en de Palestijnen mogen hun congres organiseren. Al het andere, ook als NIDA tegen de Israëlische vlag is, maar wel voor dat congres, is meten met twee maten. Zoals in dat geteisterde en bloedige land een wijs man misschien wel 3000 jaar geleden al opschreef. Dit Rotterdamse geval is maar één voorbeeld van het grootschalige met twee maten meten waarop wij in deze verkiezingsstrijd worden getrakteerd. Ik denk dat we waakzaam moeten zijn, beste mensen. Een kandidaat die met twee maten meet, kan misschien gemakkelijk applaus krijgen van zijn aanhangers, maar je weet meteen dat je bij de neus genomen wordt. Zo iemand vertrouw je het beheer van je belastingcenten niet toe. Daarvoor zijn ze te kostbaar, daarvoor hebben wij er te hard voor gewerkt. Tweerlei weegsteen is de Heere een gruwel. Laat je niet in de maling nemen. Blijf kritisch. Besef, goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid. Dat was Spreuken 20 vers 15. Die kan ik zelf trouwens in mijn zak steken. Nou mensen, dat moet dan maar voor het goede doel. Als ik hem met haar zie gaan, zou ik haar wel willen zijn? Vind ik de moed om hem te zeggen hoe verliefd ik op hem ben? Is het wel goed om haar te zeggen dat die man die ik zo ken, is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Never knew each other at all. In Verrukkelijke muziek van Genesis, van wie anders? Into Deep. Hier in de late avond. Vera Mannen voor met Soms. Wat een heerlijk nummer. Hier in de late avond dus. We gaan het zo meteen hebben. Ja, over Skalda. Die zoekt taalmaatjes op Goeree Overflakkee. Dat hoor je zo meteen na een schuiver van de Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. It's gonna hurt me. eigenlijk gewoon een hartstikke droevig lied. Als je het op de caper beschouwt, hè? Kiss and say goodbye. Ik hoop niet dat het vanavond gebeurd is bij jou. Lijkt me niet prettig. Let's just kiss and say goodbye. Nou, als dit niet een prachtig lied is, dan weet ik het ook niet meer. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond op jouw lokale omroep. We gaan het hebben over Skalda, die zoekt taalmaatjes. Skalda, ze zoeken natuurlijk altijd vrijwilligers in de regio. Goeree, Overflakke. En vooral die taalmaatje van inburgeraars willen worden. Door 1 à 2 uur per week samen iets te doen en samen te praten, kan het taalniveau al verhoogd worden. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak op de dag van de leraar met Skalda-docent Jannie de Gier. En vroeg haar onder andere hoe bijzonder het is om leraar te zijn. Bijzonder. Voor de klas sta, voel ik me altijd bijzonder. Dus niet alleen op de dag van de leraar. Maar ook voor altijd eigenlijk, voor altijd elke dag. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Mooi. En ik bel in verband met dat Skalda die doet aan inburgering en doet aan alfabetisering. Ik heb net al aan de luisteraar uitgelegd, de docenten zijn hard bezig om de mensen die de Nederlandstaal niet machtig zijn, om die wel machtig te worden. Dat doen jullie als docenten, maar jullie zijn op zoek naar gewone burgers van de Goeree Overflakke, die mensen die de Nederlandstaal niet machtig zijn, om die te helpen. En jullie noemen deze mensen taalmaatjes. Zou je er iets over kunnen vertellen over taalmaatjes? Dat klopt. Taalmaatjes zijn vrijwilligers. En zij helpen onze cursisten met de taal. En als eerste, als ze daar binnenkomen, is het echt een taalmaatje. Dus een maatje die de taal, en niet alleen de taal, maar ook de cultuur laat zien en bespreekt. Daarna wordt het echt een taalcoach. Dus dan kan je ook met de mensen de taal die ze aanleren op school, die kunnen ze dan thuis nog een keer oefenen. Of het huiswerk en extra oefeningen van de taal. Die taalcoaches, die taalmaatjes, die zijn heel erg hard nodig. Want de cursisten zitten 3 keer in de week op school, maar de rest thuis. Ja. Dus als er dan nog een taalmaatje kan zijn, een Nederlands taalmaatje die de taal goed machtig is, die kan dan heel goed thuis begeleiden. Ja. En dat is dan waar we naar op zoek zijn. Er zijn wel een heleboel taalmaatjes hier op Goeree Overflakke. Die hebben zich al aangemeld. Alleen, niet genoeg nog. Nee. Dus jullie zijn hier bij de oproep. Ja, jullie zoeken de inwoners van Goeree Overflakke die wat tijd nodig of wat tijd over hebben. Hoeveel tijd hebben ze ongeveer nodig om taalmaatje te zijn? Nou, het zou heel mooi zijn als ze 1 of 2 uurtjes in de week naar de mensen toe kunnen gaan en om ze daar te begeleiden. Ja. En ze kunnen zelf met de cursist bekijken wat de cursist nodig heeft. En sommige mensen, daar ga je mee boodschappen doen. En dan laat je de boodschappen zien en je benoemt de namen van de boodschappen. Met een andere cursist is het dat je aan de tafel gaat zitten en de grammatica van het Nederlands gaat oefenen. Dus daar kan best wel een heel verschil in zitten, maar dat gaat samen. Zoek je daar een weg in. En vanuit Skalda worden de taalmaatjes ook begeleid? Ik ben de coördinator van de taalmaatjes op Goeree Overflakke. En zij worden begeleid. Ze kunnen contact opnemen met mij sowieso. Ze krijgen een aantal keer een bijeenkomst. Ze kunnen samen met de docent van de cursist contact opnemen en dingen bespreken. En zodoende zijn we met z'n allen op een weg bezig dat de cursist zo goed mogelijk Nederlands spreekt. Oké, dat is mooi. En waar kan je je aanmelden als je taalmaatje wil worden? Je kan je aanmelden bij mij. Als je op Goeree Overflakke woont, het maakt niet uit waar, want de cursisten komen ook uit alle richtingen van Goeree Overflakke. Dan kan je mij bellen en mijn telefoonnummer is 06-120-69-448. En dan kunnen mensen bellen en dan komen ze met jou in contact. En dan kan jij uitleggen hoe ze taalmaatje kunnen worden. Ja. Kunnen ze ook nog op andere wijze aanmelden? Of via een site of via een e-mailadres? Ja, ze kunnen bij taalmaatjes@skolda.nl kunnen ze zich aanmelden via het internet. Oh, oké. Taalmaatjes@skolda.nl. En met deze bijdrage van RTV Slogo kwam alweer een einde aan deze aflevering van de late avond. Wat is het snel gegaan op deze woensdagavond? De tijd gaat iedere keer snel trouwens. En dat is logisch, want we hebben lekkere muziek. Ook deze avond weer. En morgen doen we het trucje nog een keer. Hebben we weer lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden voor jou om morgenavond weer af te stemmen op de late avond. Op welke frequentie je het kunt beluisteren, zie je op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Tot besluit van de show, Huey Lewis and the News and Stuck With You. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten, mooie droom als je gaat slapen. En als je werkt of blijft werken, gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgenavond.